Dadi apa saiki? Bunder banget tadi seser. Cepeng, cepeng iki angel iki. Cepeng banget tadi keping. Anek dawa. Ah, iki dawa banget tadi dawi. Ah, cendak, cendak saiki. Bunder banget tadi seser. Kepeng, iki angel iki kepeng iki. Kepeng banget tadi keping. Dawa, dawa iki nek dawa banget. Dawa banget tadi dawi. Asik. Nek cendak. Cendak iki angel iki. Cendak.